بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل سورة الشعراء سورة میں اللہ رب العزت مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہر مبلغ کو سابقین کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے صورت میں اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں دو مسائل کا. پہلا مسئلہ نجات المؤمنین کہ انبیاء کرام آئے, انہوں نے قوم کے سامنے مسئلے کو بیان کیا, جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو مانا ان کو اللہ نے نجات دی, اور جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹکرایا ان کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا. یعنی پہلا مسئلہ نجات المؤمنین اور دوسرا مسئلہ ہلاک الجاحدین. ابتدائی نو آیات جو تھی وہ بطور تمہید تھی. تمہید میں اللہ رب العزت نے ترغیب للقرآن اور مبلغ کی حالت ذکر کر دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, یہاں سے اللہ رب العزت سورت کا جو مقصد ہے, جن میں وضاحت ہے دو مسائل کا, نجات المؤمنین و ہلاک الجاحدین, ان پہ اللہ رب العزت, ان دو مسائل پہ اللہ رب العزت سات مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ واقعات جو ہیں یہ دلائل نقلیہ نہیں ہے, کیونکہ دلیل نقلی جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے انبیاء کرام کے وہ واقعات جس کے اندر جو ہے دعوی توحید جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جبکہ یہ واقعات جو ہیں ان میں جو ہے کسی بھی واقعے میں دعوی توحید موجود نہیں ہے. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ آراف میں پڑھا, سورہ ہود میں پڑھا, وہاں پر انبیاء کے حالات میں جو ہے مسئلہ ذکر تھا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یہ دعویٰ جو تھا سورہ آراف میں بھی ذکر تھا, سورہ ہود میں بھی ذکر تھا, تو وہ دلائل نقلیہ تھے. یہاں پر جو ہے یہ سات امثلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. مقصد صورت پر تسلی ہے ان سات واقعات میں کہ کوئی آج آپ کی بات کا جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے, آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ نہیں مانتا, آپ کا مذاق اڑانے والا ہے, آپ کو تکالیف اور مصیبتیں پہنچانے والا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ان سات انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کو دیکھ لیجئے جب انہوں نے جو ہے مسئلے کو بیان کیا تو مخالفین نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور اسی طرح جو ہے نجات المؤمنین و ہلاک الجاحدین پر بھی جو ہے یہ سات واقعات بطور مثال کے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پہلا واقعہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس آئے, آپ نے مسئلے کو جو ہے بیان کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جو ہے آپ نے کلمہ حق کو بیان کیا. ایسا ظالم بادشاہ جن کو بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آتا تھا, 40 سال تک مسلسل جو ہے موسیٰ علیہ السلام والسلام فرعون کے ساتھ جو ہے برسر پیکار رہے. اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا صفایا کر دیا تو پھر اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے مصائب اور مشکلات سے جو ہے آپ کو دوچار ہونا پڑا. تو تسلی کے طور پہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن میں تقریباً 140 مرتبہ جو ہے یہ واقعات آپ کے سامنے ملیں گے, اور ہر جگہ جو ہے یہ واقعات مختلف فوائد کے لیے اللہ رب العزت ان کو بیان فرماتے ہیں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور یاد کیجئے جب حکم دیا تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے تل قوم الظالمین کے جاؤ قوم ظالموں کے پاس, قوم فرعون قوم فرعون قوم فرعون کے پاس, الا یتقون, اے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ, یاد کیجئے جب کہا, جب حکم دیا رب کا تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو, مراد اس حکم سے کون سا حکم, کوہی طور پہ جو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اس کی زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے سورۃ طہٰ کے اندر جو ہے وہ ذکر ہو چکی ہے کہ جاؤ جو ہے قوم ظالموں کے پاس جاؤ, ظلم کر رہے ہیں, اللہ کے حق میں بھی شرک ارتکاب کرنے والے ہیں اور مخلوق کے حق میں بھی جو ہے وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. قوم فرعون قوم ظالمین سے کون مراد؟ قوم فرعون قوم ظالمین کے بدل ہے. قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم. الا یتقون, یہ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ تو قال, کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب, اے میرے پروردگار, انی اخاف, یقیناً میں ڈرتا ہوں, ایو کذبون, کہ جھٹلائیں گے وہ لوگ مجھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ میرے پروردگار, وہ بڑے سرکش ہیں, وہ بڑے متکبر ہیں, وہ بڑے ظالم ہیں, اس نے جو میری قوم کو جو ہے وہ کیا بنا دیا, اپنا ماتحت اور غلام بنا دیا ہے, تو لہٰذا ایک غلام جو ہے اپنے آقا کے سامنے جو ہے کس طرح مسئلے کو بیان کرے گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قال, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اے میرے پروردگار, یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ جھٹلائیں گے وہ مجھے, میری تکذیب کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, وہ یدیق صدری, اور تنگ ہوتی ہے میرا سینہ, تنگ ہوتا ہے میرا سینہ, مجھے جو ہے بات بات پہ غصہ آتا ہے, اور بیان کے دوران جو ہے وہ غصہ آنا جو ہے وہ کیا ہے, یہ زہر قاتل ہے. جب ایک آدمی جو ہے کوئی بیان کرے اور بیان کے دوران جو ہے اس کو غصہ آیا, تو یاد رکھیے جو اس کو یاد ہوتا ہے وہ بلا بیٹھتا ہے. اسی طرح بات چیت کے دوران جو ہے اگر کسی نے جو ہے دوسرے فریق کو جو ہے وہ غصہ دلانے کی جو ہے وہ کوشش کر دی اور وہ اس کوشش کے اندر کامیاب ہوا تو اس نے جو ہے بات چیت میں فتح جو ہے وہ حاصل کر لی, کیونکہ اس کا دماغ تو اس کا ساتھ پھر نہیں دیتا, اس کی سوچ اور فکر پہ جو ہے وہ کیا وہ مقفل ہو جاتے ہیں, ان پہ جو ہے وہ تالے لگ جاتے ہیں. پھر یہ غصے میں جو ہے مزید آتا ہے, سب چیز جو ہے وہ بھول جاتی ہے ان سے, تو اس کے بعد جو ہے غصے میں آ کر یہ بھی جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو دوسرا جو ہے آپ سے بات چیت کرے گا تم جھگڑا کرو گے, تو لہذا نتیجتاً جو ہے لوگ جو ہے وہ آپ سے جو ہے یہ تاثر لیں گے کہ اس کے پاس دلیل نہیں, اگر دلیل ہوتی تو دلیل سے بات کرتا, اس کے پاس دلیل اسی وجہ سے تو اس کے ساتھ الجھ پڑا. تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے, وہ یدی خسطری, تنگ ہوتی ہے میرا سینہ, تنگ ہوتا ہے میرا سینہ, مجھے جو ہے بے جا غصہ آتا ہے. ولا ينطلق لسانی, اور نہیں چلتی میری زبان صاف, نہیں چلتی میری زبان جو ہے وہ کیا صاف. فارسل الی ہارون, پس بھیج دیجئے پیغام رسالت الی ہارون, ہارون علیہ السلام کے پاس. دوسری بات کیا کہ میری زبان کے اندر جو ہے وہ لکنت ہے. کس کے اندر؟ میری زبان کے اندر جو ہے وہ لکنت ہے, اور لکنت جو ہے وہ کیا, میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل جو ہے وہ کی تھی سورہ طہٰ کے اندر, وہاں پر اس نے دعا بھی مانگی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس دعا کے کرنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو بھی جو ہے کھول دیا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے لکنت کو بھی دور کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا فرما رہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے, ولا ينطلق لسانی, نہیں چلتی میری زبان جو ہے وہ صاف, الجھ الجھ کے جو ہے میں بات چیت کر رہا ہوں, زبان کے اندر جو ہے وہ لکنت ہے. لکنت کو ہم پشتوں کے اندر تتوالے کہتے ہیں, جس کا جس کی جو ہے دچاچ جب انخلی اگے تم لکنت وائی تتوال. تو اللہ رب العزت فرماتے بلا ينطلق لسانی فارسل, اور بیان کے اندر تو یہ لازمی ہے کہ بیان کے اندر جو ہے آپ جو بات کرے لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھ جائے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا کہہ رہا ہے, تو یہ کیا, یہ جو ہے کافی ٹینشن کی بات ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, کہ نہیں چلتی میری زبان جو ہے کیا صاف. فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ, پس بھیج دیجئے پیغام رسالت ہارون علیہ السلام کے پاس. ہارون علیہ السلام تو السلام کو میرے کام کے اندر جو ہے وہ کیا کیجئے, میرا معاون بنا دیجئے. سورہ طہٰ کے اندر جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال وزیرا, میرا معاون مقرر کیجئے. سورہ قصص کے اندر جو ہے وہاں پر لفظ آئے گا رد ان معاون, وہاں پر لفظ کیا ہے رد ان معاون. یہاں پر جو ہے سورہ طہٰ کے اندر آپ نے لفظ پڑھا تھا وزیرا, اشرکہ فی امری, اس کو شریک بنا میرے کام کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولہم علی ذنب, اور اگلی بات ولہم, اور ان فرعونیوں کا علی مجھ پر ذنب جرم ہے ان کے خیال کے مطابق. ان فرعونیوں کے لیے علی مجھ پر ذنب گناہ ہے ان کے خیال کے مطابق, جرم ہے ان کے خیال کے مطابق. فاخاف ان یقتلون, تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. دیکھیے اگر لفظی معنی آپ کرے بلہم علیہ ذنب, ان فرعونیوں کا علیہ مجھ پر ذنب گناہ ہے, تو کیا کسی اور کا گناہ کسی اور کے سر پہ ہوتا ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, ہر ایک کے کندھوں پہ جو ہے قیامت کے دن ان کے گناہوں کے جو ہے وہ کیا ہوں گے, یعنی بار ہوں گے, بوجھ ہوں گے. تو کس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ فرعونیوں کی گناہ جو ہے وہ مجھ پر ہے؟ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ بِزَامِهِمْ, اور ان فرعونیوں کا مجھ پر جو ہے کیا ہے ذنب جرم, ذنب گناہ ان کے خیال کے مطابق. میں نے تو گناہ نہیں کیا ہے, ان لوگوں کے خیال کے مطابق جو ہے میں کیا ہوں, گناہگار ہوں. ان لوگوں کا مجھ پہ جو ہے کیا ہے ایک بدل ہے, کیونکہ میں نے ان کے جو ہے بندے کو مارا ہے, تو ان کے خیال کے مطابق جو ہے میں گناہگار ہوں. یہ خیال کن کا ہے؟ یہ خیال فرعونیوں کا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ کی گناہ گاری کی نسبت جو ہے وہ کیا, موسیٰ علیہ السلام گناہگار ہے, یہ کس کا اعتقاد ہے؟ فرعونیوں کا اعتقاد. کیونکہ گناہ کے لیے جو ہے وہ قتل عمد کے لیے تو شرط کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دار اسلام ہو, نہ کہ دار حرب ہو. دار اسلام اس ملک کو کہتے ہیں جس میں اکثریت رہنے والوں کی جو ہے مسلمان ہو, حاکم جو ہے وہ مسلمان ہو, اور جہاں پر قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو, تو اس کو دار اسلام کہتے ہیں. اور دار حرب جو ہے وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پر قانون جو ہے وہ کفر کا, اکثریت جو ہے وہ کافروں کی, اور بادشاہ جو ہے وہ کیا ہوں؟ کافروں. تو اس کو دار حرب کہتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہے قتل عمد کے لیے, قصدن قتل کے لیے جو ہے وہ کیا, پہلی بات کیا کہ وہ دار اسلام ہو. دوسری بات کیا کہ اسباب قتل بھی موجود ہو, اوزار قتل بھی موجود ہو. پرانے زمانے میں جو ہے وہ چوری, اسی طرح تلوار, اسی طرح نیزہ, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, یعنی تیر سے جو ہے کسی کو مار دینا. آج کے دور میں جو ہے وہ بندوق ہے, اسی طرح جو ہے وہ پسٹل ہے. اور تیسری چیز جو ہے کیا ہے, قصد اور ارادہ گناہ کا بھی, قصد اور ارادہ قتل کا بھی. جب یہ تین چیزیں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں, قصدن قتل کرنا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام و سلام کے معاملے میں نہ تو دار اسلام ہے بلکہ وہ دار حرب تھا. کیا تھا وہ علاقہ؟ دار حرب تھا. دوسری بات کیا تھی کہ اوزار قتل بھی نہیں تھے, کیونکہ عموماً تو مکے سے جو ہے آدمی نہیں مرتا. موسیٰ علیہ السلام و سلام کے سامنے اس نے جو ہے مشروٹی کر دی قبطی نے کہ تم کون ہوتے ہو کہ اس کی جو ہے تم وکالت کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام و سلام نے جو ہے انگلیوں سے جو ہے اس کے سینے پہ ضرب لگا دی. وقص کا لفظ فوقذہ فقذا علیہ الموت. ہاں, انگلیوں سے جو ہے اس کے جو ہے سینے پہ جو ہے اس نے جو ہے وہ ہاتھ ڈال, ہاتھ سے اس کو پرے کر دیا. کیونکہ وہ تو کیا کر رہا تھا, دونوں کی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا, تو اس پہ جو ہے موت آ گئی. اور تیسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو زم جو ہے وہ گناہگار کی صورت میں وہ ہو. تو یا تو زم سے مراد جو ہے اگر گناہ ہے, اگر جرم ہے, تو فرعونیوں کے خیال کے مطابق. جس کے خیال کے مطابق؟ فرعونیوں کے خیال کے مطابق موسیٰ علیہ السلام گناہگار, فرعونیوں کے خیال کے مطابق جو ہے موسیٰ علیہ السلام مجرم. اور یا زم بمانی جو ہے وہ کیا ہے, زم بمانی جو ہے وہ بدل اور بوجھ کے ہے. ان فرعونیوں کا مجھ پر جو ہے کیا ہے, زمبن بوجھ, یعنی بدل ہے. میں نے ان کے بندے کو مار دیا ہے بقول ان کے, تو لہذا جو ہے وہ کیا, بدل کے اندر جو ہے وہ قصاص مجھ سے لے گا, مجھے قتل کر دے گا. کیونکہ زم جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ بوجھ کے معنی بھی ہے. جس طرح تلخیص کے اندر جو ہے ایک شعر کا جملہ اس طرح آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آؤں تو بےحا الدہ ذنوبا, کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو اسی طرح اپنے آنکھوں کو جو ہے بند اور کھولتا ہوں, اور اسی طرح جو ہے میں سوچتا ہوں زمانے کے اندر جو ہے مجھ پہ جو مصائب اور مشکلات آئی ہے تو ان کو جو ہے میں گنتا ہوں. اعود بها على دهر ذنوبا, زمانے کے اندر دنیا کے جو ہے وہ زندگی کے دوران مجھ پہ جو مصائب اور مشکلات آئے ہیں تو ان کو جو ہے میں گن رہا ہوں. تو ذنوب جو ہے وہ کیا ہے, ذنوب ذم کی جمع, اور ذم کے معنی جو ہے وہ بوجھ کے ہیں, مصائب اور مشکلات کے ہیں. تو یہاں تو ذم بمانی جو ہے وہ کیا ہے, بدل. اور ان فرعونیوں کا مجھ پر جو ہے وہ کیا ہے, ذنب بوجھ ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ اعتقاد یہ ہے, الانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر قبل نبوۃ وبعد النبوۃ, کہ انبیاء کرام جو ہے بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد, یعنی بیان کرنے سے پہلے اور بیان کرنے کے بعد ہر قسم کی چھوٹی بڑی گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں العصمت لم یثبت الا للانبیاء, کہ عصمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے مگر صرف پیغمبروں کے لیے, پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کو آپ معصوم نہیں کہیں کہ فلاں معصوم امام ہے اور فلاں جو ہے وہ امام معصوم ہے, نہیں, معصوم جو ہے صرف انبیاء ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت شرائع فقہ اکبر کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر جو ہے ہر قسم کی گناہوں سے جو ہے وہ معصوم. المتقا کے اندر جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّا ذَنْبٌ, اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس پہ جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ مباحث جو ہے آپ کے سامنے کیے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ گناہوں سے ہم پاک ان کو کیوں سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے چونکہ پیغمبر جو آتا ہے تو وہ جو ہے ایک ماڈل کے طور پہ جو ہے اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ آیا کرتا ہے. تو جب پیغمبر سے جو ہے وہ امکان تصور کیا جائے گناہ کے کرنے کا, تو پیغمبر تو آتا ہے کہ قوم اور ان کی امت جو ہے ان کے تابعداری جو ہے وہ کرے, ان کے سنت پہ جو ہے وہ چلے. تو جب پیغمبر سے جو ہے وہ امکان گناہ جو ہے آپ تصور کریں کہ پیغمبر بھی گناہ کر سکتا ہے, تو پیغمبر کے کاموں کے اندر اور ان کے اعمال کے اندر امت کو جو ہے یہ فرق کون جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ پیغمبر نے فلاں کام گناہ کے کیے ہیں اور فلاں کام جو ہے وہ نیکی کے کیے ہیں. اسی طرح سے پیغمبر کے سارے جو اعمال ہیں وہ سارے مشکوک بن جائیں گے کہ کون سا کام جو ہے وہ گناہ کا ہے اور کون سا کام وہ ثواب کا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جو کرتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے, اس میں جو ہے گناہ کا عنصر نہیں ہوتا. اور آپ نے جو ہے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ تفصیلی بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے وہاں پر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے عام انسان, مومن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور ایک ہوتے ہیں انبیاء کرام کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. وہاں پر آپ نے پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا تھا کہ اللہ نے گناہ کو جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے تھے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے جو ہے وہ پیر لیا, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی تھی, میں نے گناہ کو جو ہے یوسف علیہ السلام سے پیر لیا. یہ ہے شان انبیاء کرام کا کہ گناہ جو ہے ان کے قریب نہیں جاتی, کرنا تو جو ہے وہ دور کی بات ہے, اور گناہ کا وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے, اور شیطان کا بس جو ہے انبیاء کرام پہ نہیں چلتا. شیطان جب اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا, تو وہاں پر کیا دے, کیا ہے, الا عبادک منہم المخلصین, مگر جو آپ کے جو ہے وہ کیا ہے جن کا آپ نے انتخاب کیا ہے, جو آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ جو ہے مجھ سے بچ کے رہیں گے. اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے پڑھا تھا سورہ مریم کے اندر, وہاں پر کیا تھا مخلصاً, کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے, اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے. اور شیطان نے کیا کہا, جو آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ مجھ سے محفوظ ہوں گے, ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا. اور اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تو کیا اللہ نے گناہگار کو چن لیا تھا؟ یہ سارے نصوص ہے آپ کے سامنے قرآن کے اندر, یہ بکھرے ہوئے ہیں, کچھ آپ نے پڑھ رہی ہے اور کچھ پڑھ لیے ہیں اور کچھ جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَافُ, میں ڈرتا ہوں, اَيَقْتُلُونَ, کہ مار ڈالیں گے مجھے. تو کیا پیغمبر جو ہے وہ قتل سے ڈرتا ہے؟ پیغمبر جو ہے کیا قتل ہونے سے ڈرتا ہے؟ کیا پیغمبر جو ہے وہ مرنے سے ڈرتا ہے؟ کبھی نہیں. پیغمبر کو اپنی فکر نہیں ہوتی, بلکہ پیغمبر کو مسئلے کی فکر ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی جو ہے اصلاح عقیدہ اور عمل کون کرے گا؟ یہ کام اور یہ مشن تو ادھورا رہ جائے گا. جس طرح ذکریہ علیہ السلام دعا کر رہے سورہ مریم کے اندر آپ نے کہا تھا, تو وہ نہیں کہ میری کھیتی ہے, اے اللہ اس کے لیے مجھے وارث دیجئے, میرا باغ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اس کے لیے وارث چاہیے, بلکہ وارث مانگ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے. انبیاء کرام کو جو ہے اللہ کی دین کی پڑی ہوتی ہے, دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے, یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال کہا اللہ نے کلا کبھی نہیں فضبا پس جاؤ دونوں بے آیاتنا میرے احکام سے انا معکم مستمعون یقیناً میں تمہارے ساتھ مستمعون سننے والا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خدشات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ یہ میرے تبلیغ کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی, وہ جو ہے مجھے مار ڈالیں گے, تو اللہ نے کہا کلا کبھی نہیں, وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. فضبا پر جاؤ دونوں, تم بھی جاؤ اور اسی طرح ہارون علیہ السلام بھی جائے. بے آیات نہ آیات کا اطلاق اللہ کے احکام پہ بھی ہوتا ہے, آیات کا اطلاق جو ہے معجزات پہ بھی ہوتا ہے. یقیناً میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ سننے والا ہوں, میں سنتا تمہاری بھی سنوں گا ان کی بھی سنوں گا. آپ جو ہے وہ بے فکر ہو کے جو ہے ان کے سامنے آپ مسئلے کو بیان کیجیے. فاتیا فرعون, پس آئے دونوں فرعون کے پاس. فقولا, پس کہا دونوں نے انا رسول رب العالمین, یقیناً ہم پیغمبر ہے رب العالمین, بھیجے گئے ہیں رب العالمین مخلوقات کے رب کی طرف سے. یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں رب العالمین مخلوقات کے پالنے والے کی طرف سے. یہاں پر کہا رسول, آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا رسولا, کیا پر پڑھا تھا رسولا. رسول جو ہے یہ مفرد ہے ایک, رسولا دو, اور رسول جو ہے یہ جمع ہے. تو یہاں پر رسول کہا ایک پیغمبر, وہاں پر سورۃ طہٰ کے اندر رسولا دو پیغمبر, کیا جواب ہے؟ تو کیوں ایک جو ہے اسی وجہ سے کہا کہ مشن ایکتا, اور جہاں پر رسولا کہتے ہیں دو پیغمبر. جی آدمیوں کے اعتبار سے جو ہے کیا کہا رسولا دو آدمی, دو پیغمبر, ایک ہارون ایک موسیٰ, اور یہاں پر جب رسول کہتے ہیں ایک پیغمبر تو مشن کے اعتبار سے کہ مشن جو ہے وہ دونوں کا ایک تھا, فرعون اور قوم بنی اسرائیل کی اصلاح کرنا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ان ارسل, چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو, کس لیے؟ کہ ہم ان کے سامنے جو ہے اللہ کے دین کو بیان کر دے, اپنے قوم بنی اسرائیل کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے. آپ نے ان پہ جو ہے وہ کیا بیگار جو ہے وہ ڈال دیے ہیں, آپ نے ان کو جو ہے مشغول رکھا ہے اپنے کاموں کے اندر, ان کو فرصت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور ہم ان سے مل پائے, ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جائے. تو لہذا جو ہے وہ کیا کیجئے, ان ارسل, چھوڑ دیجئے, ان ارسل, چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو کہ ہم ان کے سامنے جو ہے مسئلے کو بیان کریں. تو قال, کہا فرعون نے, ابھی فرعون کو دیکھتی ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کہا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انا رسول رب العالمین, یقیناً ہم جو ہیں وہ کیا ہیں, بھیجے گئے ہیں رب العالمین کی طرف سے. تو یہاں پر فرعون نے جو ہے اس بات کو سن لیا, اس نے العالمین سے مراد لیا مصر والے, العالمین میں الف لام اس نے جو ہے وہ عہد کے لیا, اور مراد جو ہے وہ کیا عالمین سے اس نے مراد لیے مصر والے. تو فرعون تو اپنے آپ کو جو ہے مصر کا جو ہے وہ رب سمجھنے والا تھا کہ مصر والوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا, ان کو پانی دینا, ان کی تربیت کرنے والا تو میں ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے رب العالمین نے بھیجا ہے, عالمین سے مراد جو ہے وہ مصر والے فرعون کے ذہن کے مطابق. تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو مصر والے جو ہے رب نے بھیجا ہے, حالانکہ میں نے تو ان کو نہیں بھیجا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, میں نے تو ان کو نہیں بھیجا. یہ اٹیک جو ہے ان پہ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے خاموش ہو جائیں گے, یہ جو ہے کیا ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. اور اگر تم کہتے ہو کوئی اور جو ہے وہ پالنے والا ہے تو کیا میں نے آپ کی تربیت نہیں کی ہے؟ او موسیٰ علیہ السلام, قال, کہا فرعون نے, الم نربک فینا ولیدا, آیا نہیں پالا تھا ہم نے تم کو فینا اپنے گھر میں ولیدن بچپن میں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اور وقت گزارا تھا تم نے ہمارے گھر میں من عمر کا اپنی عمر سے سنین چند سال آیا نہیں پالا تھا فرعون نے کیا کہا اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا آیا نہیں پالا تھا ہم نے تم کو اپنے گھر میں ولیدن بچہ تم بچے نہیں تھے کیا ہم نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا تھا کیا تم نے میری روٹی نہیں کھائی ہے کیا تمہاری تربیت جو ہے میں نے نہیں کی ہے کیا تم میرے روٹیوں پہ جو ہے وہ نہیں پلے ان لوگوں کے لیے جو ہے اس جملے میں لمحہ فکریہ ہے جو اپنے اختیار سے جو ہے وہ غیر کی روٹی جو ہے وہ کھانے والے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے تو فرعون کا نہیں کھایا تھا وہ تو بچہ تھا اپنے اختیار سے اس نے توڑی اس کا کھایا تھا بغیر اختیار کے جو ہے وہ فرعون کا کھانا اس نے کھایا تھا مگر فرعون صفت آدمی نے جو ہے اس روٹی کی بھی جو ہے احسان ان پہ جتا دی تو آج اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی کے گھر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے کسی کے گھر جو ہے وہ پانی پیتا ہے اور اس نے جو ہے اس پہ احسان جتائی کل کہ زمڑا تو وہ زما پکور کے چڑے زموں پر اٹھو نہیں لے شوی تو پھر کیا جواب دو گی تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا کہ اگر وہ جو ہے وہ کہیں کہ تو کیا تم جو ہے میری روٹیوں پہ نہیں پلے تو کیا جواب تم دے گے تو اللہ رب العزت تو اچھی بات یہ ہے کہ آدمی اپنا کھائے اچھی بات کیا ہے کہ آدمی جو ہے اپنی محنت اور مزدوری کرے اسی طرح جو ہے محنت اور مشقت کرے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا کھائے آج بھی جو ہے جو مارکیٹ کا ہمارے سامنے جو آری صاحب ہے تو ہمارے مارکیٹ کا جو چوکیدار ہے تو وہ جو ہے دبئی جا رہا ہے وہاں پر ان کے رشتے دار ہیں تو ان کے پیچھے ویزا آیا ہے تو وہ تقریباً جو ہے چار پانچ دن یا جو ہے اس مہینے کو پورا کرنے کے بعد جا رہا ہے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے ہاں اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے جو یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہے تو تقریباً 9000 تو دکانوں کے ملتے ہیں اور تقریباً 5-6000 روپے جو ہے وہ گاڑیوں کو ان کو ملتے ہیں تو 1500 جو ہے ان کو ملیں گی تو کیا مولوی کے لیے اچھا نہیں ہے کیا خیال ہے سب کے سامنے جو ہے وہ قرآن پڑھا ہے کیا میں اپنی فیور کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی فیور کی بات کر رہا ہوں کہ رات کو جو ہے وہ کیا کرے رات کو جو ہے یہ کام کرے اسی طرح جو ہے وہ کیا صبح جو ہے نماز لوگ آ جائے 7-8 بجے کے قریب اس کے بعد تم چلے جاؤ باقی جو ہے دوبارہ آپ نے آنا ہے کیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آؤ آسان کام ہے کہ مشکل کام ہے صبح جانے کے بعد جو ہے وہ دوپہر تک سو جاؤ مسئلے کو تو بیان کرو گے نا بجائے اس کے کہ مسجد کے اندر تم بیٹھے ہو لوگ تمہیں جو ہے وہ کتنا دیتے ہیں کوئی 3000 کوئی 5000 15-16000 تو ان کو تنخواہ نہیں ملتی مجھے پتا ہے 15-16000 تو ان کو تنخواہ نہیں ملتی وہاں پر تو تم جو ہے وہ کیا حلال کے 15-16000 کما لو گے اور اسی طرح ساتھ ہی جو ہے وہ کیا تم مسئلے کو بھی بیان کرو گے اگر درس و تدریس ہے وہ بھی تم کرو گے مغرب کی نماز کے بعد درس دو عصر کی نماز کے بعد درس دو اسی طرح تم نماز بھی پڑھاؤ اور اسی طرح جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کیا کرو وہاں پر محنت اور مزدوری بھی کرو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال کہا فرعون نے الم نربک فینا ولیدا آیا نہیں پالا تھا ہم نے تم کو اپنے گھر میں ولیدن بچہ جب تم بچے تھے ولبست فینا من عمرک سنینا اور تم نے وقت گزارا تھا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں عمر من عمر کا اپنی عمر سے سنینا چند سال پہلے جو ہے وہ کیا کر دی فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ احسان جتائی کیا جتائی احسان جو ہے وہ جتائی کہ میں نے جو ہے آپ کو پالا ہے میں نے آپ کی تربیت کی ہے تم نے میری روٹی کھائی ہے اور دوسری بات ابھی جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرعوب بنا رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روب کے نیچے آ کر جو ہے وہ کہیں گے بالکل جی آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے آپ خاموشی اختیار کیجئے بس نہیں کہ میں اور آپ جو ہے دونوں میں آپس میں کیا ہے بس آپس میں دوست ہے تو دوسری بات کو بھی سنتے جائیے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ اور کیا تھا تم نے فَعَلَتَكَ الَّتِي کام تمہارا وہ فَعَلْتَ جو تم نے کیا تھا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم ہو اس سے انکار کرنے والا ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم نے تو میرے چچا زاد کو جو ہے مارا تھا یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم نے تو میرے جو ہے وہ کیا میرے جو ہے وہ رشتے دار کو جو ہے وہ قتل کیا تھا بلکہ بات کو جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ پیش کیا کیا کہا؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي، اور کام کیا تھا، کام تم نے وہ فعلتا جو تم نے کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ہو انکار کرنے والوں میں سے. یعنی لوگوں کی ذہنوں میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بٹھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو میرے خیال سے بہت بڑی گناہ ہوئی ہے، جن کو فرعون جو ہے اپنی زبان پہ بھی لانے کی جو ہے وہ یعنی کیا نہیں کر رہا، ان کو برداشت نہیں کر رہا کہ میں اس گناہ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی گناہ کو زبان پہ لاؤں. اور دوسری بات کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بھی بٹھا یعنی بڑھا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے میری بات کو نہیں مانو گے، تم خاموشی اختیار نہیں کرو گے، تو میں نے تو اس بات کو آج کنائے اور اشارے میں جو ہے وہ کر دیا، کل جو ہے میں اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کٹ بھی بتا دوں گا. کیا کر دوں گا؟ کلیئر کٹ جو ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں گا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَفَعَلْتَ کار کڑے ہوتا کار سا آگا چتا کڑے ہو اور تید انکار کون کو نہ. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تم نے تو وہ کام کیا تھا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ باطل پرس آپ کے بارے میں جو ہے یہ کہیں گے، لوگوں کے سامنے کہیں گے ستا بارکی ہوئے وہ تو بھائی ہوئے زبد اللس ہوئے، آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی ہے. اگر اس نے جو ہے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ ہوئے امدلال اور تم خاموش ہو گئے، چپتیں سیرا کی لی دلی دی، تو آپ نے یہ نہیں کہنا. فوراً جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے، اگر تم کہو گے تو میں دس کہوں گا، چلو کہو کہ میں دس شروع کر دوں. پھر ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا کہ آپ کے بارے میں ایک کہے، کیونکہ ان کے اندر تو دس نہیں سو خامیاں ہوگی، ان کو جو ہے فوراً اپنے سامنے جو ہے وہ ریل سامنے آ جائے گی کہ یار دس دس دس دس یہ تو بہت زیادہ ہے، کون کون سی یہ بتائے گا، وہ فوراً جو ہے مرغوب ہو جائے گا. اور اگر تم نے فوراً جو ہے وہ شکست تسلیم کر دی کہ اس نے کہا کہ اگر بات کہوں گے تو میں فوراً جو ہے وہ کہہ دوں گا، اور اگر تم کہو گے نہیں نہیں نہیں نجیدہ سے خبریں مکو منہ کپ لگ اٹھو کے کہو تو نہیں. یہ مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے، بڑی جو ہے یہ دانش مندی کا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے تو حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ کیا، یعنی من عقل جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ایک چٹانگ علم کے لیے. آپ کے پاس ایک چٹانگ کی علم ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک من عقل کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. اگر علم زیادہ ہے اور عقل آپ کے اندر نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ علم تو آپ کو بھی لے ڈوبے گی اور اسی طرح جو ہے اور لوگوں کو بھی تباہ کر دے گی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کیا تھا تم نے کام وہ جو تم نے کیا تھا اور تم انکار کرنے والے ہو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ کبھی جو ہے کسی کے جو ہے روم میں آنے والے تھے، اور کبھی کبھی وہ جو ہے کبھی کسی سے جو ہے وہ کام مرغوب ہونے والے تھے. وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو شکست دینے کے لیے آئے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، فوراً کہا قال فعلتها، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فعلتها، کیا تھا میں نے اس کام کو. لاز دے خلاص ہو تر دے تیرا جس کولی شاغا او کا قال فعل کڑے میں دے کر سمے کولی دے تو وہ نرخا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ قال فعلتها، اس نے کہا تم نے اس کام کو کیا، تم انکار کرو. موسیٰ نے انکار کی کیا بات ہے، فعل تو میں نے کیا تھا، انکار کون کر رہا ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ بات بڑھا رہے ہو کہ انکار کیا ہے، میں نے انکار فعل تو میں نے کیا ہے اس کام کو. ازم و انا من الظالین، آواز میں کیا نا سنو. قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فعال تو ہاں کیا تھا میں نے اس کام کو، اذن اسی وقت وانا من الظالین. ابھی یہاں جو ہے وہ کیا ہے، ادب کا مقام ہے، یہ جو ہے پیغمبر کی بات ہے. اگر کسی عام آدمی کی جو ہے وہ بات ہوتی تو ہم فوراً جو ہے یہی کہتے بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی تفصیل کے جو ہے ہم یہاں پر کہہ دیتے کہ ازم و انا من الظالین، کہ جب اس وقت میں نے یہ کام کیا تھا جب میں گمراہوں میں سے تھا. مگر یہ تو مقام انبیاء ہے، اور پیغمبر کا ادب جو ہے وہ کیا ہے، عین ایمان ہے. ان کی بے ادبی کرنا جو ہے ایمان کی چھٹی کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمان سے جو ہے وہ فارغ کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر بہک چکے ہیں. یہاں پر معنی کے اندر جو ہے وہ لوگ بہہ چکے ہیں اور اس کو جو ہے بنیاد بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے گناہ کا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں. جس طرح جو ہے وہ تعلیمیات تے طبقے کے اندر جو ہے ایک مولوی گزرا ہے, یاد رکھیں وہ آدمی تو مر چکا ہے, خدا جانے اور وہ جانے کہ جو کیا ہے اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, تحریرات کے اندر لکھا ہے, خدا جانے اور وہ جانے, کیونکہ ابھی تو وہ مر چکا ہے. مگر ہم جو اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں تو ان کی تحریرات جو ہے ابھی تک پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے اس کے پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ ان تحریرات کے اندر اگر اس جیسی بات آپ کو نظر آ جائے تو کہیں تم اس طرح نہ کر جاؤ کہ اس پہ اعتقاد کر کے جو ہے تم اپنے آپ ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دو. ایک مولوی جو ہے گزرا ہے مولانا مودودی, اس کی بہت ساری کتاب ہے, ایک کتاب اس کی کتاب کا نام ہے رسائل مسائل, کئی جو ہے اجزاء پہ مشتمل اس کی کتاب ہے رسائل مسائل. اس کے اندر جو ہے پہلی جلد میں وہ صفحہ نمبر 27 پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھتے ہیں. اس آیت کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا تھا. کیا لکھتے ہیں وہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا تھا جب اس نے ایک انسان کو قتل کیا تھا, اور بڑے دربار فرعون کے بڑے دربار میں جب ان سے جو ہے وہ سوال کیا گیا تو اس نے جواب میں کہا قال فعلتها انا اذم وانا من الظالمین, ہاں میں نے کیا تھا اس کام کو جب مجھ پہ راہ ہدایت نہیں کھلی تھی. معنی بھی وہ ذکر کرتے ہیں, میں نے کیا تھا اس کام کو اس وقت جب مجھ پہ راہ ہدایت جو ہے وہ نہیں کھلی تھی. پہلی بات تو آپ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے سے پہلے, تو اس کو تو پہلی یہ بات جو ہے معلوم ہونی چاہیے کہ نبوت تو ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہوتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہلے دن کا بچہ ہے, اور جو ہے وہ ماں پہ الزام لگا یہود نے تو بھی مریم نے کہا یہ جواب دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, یعنی کیا کہا میں محتاج اللہ کا ہوں, میں بندہ اللہ کا ہوں. آتانی الکتاب دے گا مجھے اللہ کتاب, وجعلنی نبیا اور بنایا ہے اللہ نے مجھے پیغمبر, میں جو ہے کیا ہوں پیغمبر ہوں. نبوت تو ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہوتی ہے. جب ان کو جو ہے مسئلے کی جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے, مشن حوالے کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ رسول بنتا ہے. تو نبوت جو ہے ہر پیغمبر کی ذاتی. دوسری بات کیا, نبی ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا تھا. گناہ بھی نہیں, بڑا گناہ بھی نہیں, بہت بڑا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, گناہ بھی نہیں کہ گناہ کیا تھا, بڑا گناہ بھی نہیں بہت بڑا. یہ کیا ہے, اکبر الکبائر ہے. کیا ہے, اکبر الکبائر ہے. اور پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں نبی را انتصاب بگناہ کبیرہ کردن کفر بوت, انبیاء کرام کو جو ہے وہ کفر کی گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا یہ تو کفر ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں بہت بڑا گناہ, یہ بہت بڑا گناہ کس نے لکھا ہے, قرآن میں ہے حدیث میں ہے, کس بنیاد پہ جو ہے آپ نے کہا بہت بڑا گناہ. گناہ تو اپنی جگہ ایک چیز ہے, بڑا گناہ اور اس کے بعد بہت بڑا. اور تیسری جو ہے وہ کیا, تیسری بات, جب مجھ پہ راہ ہدایت نہیں کھلی تھی. تو راہ ہدایت جب کسی پہ نہ کھلے تو دوسرے الفاظ میں ان کو کیا کہتے ہیں, گمراہ. کیا کہتے ہیں اس کو, جب راہ ہدایت جو ہے وہ کسی پہ نہیں کھلتی تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو گمراہ کہتے ہیں. ہاں میں نے اس کام کو کیا تھا جب مجھ پہ راہ ہدایت نہیں کھلی تھی, حالانکہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے, ادب کا مقام ہے. انبیاء کرام کی شان میں جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کو ایک آدمی جو ہے وہ خطرے میں ڈالے. اور میں نے تو پہلے جو ہے آپ کے سامنے کیا کہ وہ بندہ جو ہے مر چکا ہے, خدا کے ساتھ ان کا معاملہ ہے, جو معاملہ وہ کرے. مگر آج ان کی تحریرات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, ان کا دفاع کیا جاتا ہے, لوگوں کو ترغیب دی جاتی. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے والا ہے ان کی تحریرات کا تو یہاں پر آ کر جو ہے اس پہ اعتقاد نہ رکھے, کیونکہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کی جو ہے وہ مترادف ہے. ابھی اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے, تین معنی یہاں پر ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں. کتنے معنی؟ تین معنی. پہلا معنی جو ہے وہ کیا؟ قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل تو ہاں ہاں کیا ہے میں نے اس کیا تھا میں نے اس کام کو. اذن اس وقت وانا من الظالین اور تا میں تجھ سے غائب تا میں تجھ سے کیا پناہ ہونے والوں میں سے غائبین میں سے آپ سے میں جو ہے کیا تھا آپ سے میں غائب ہونے والوں میں سے تھا آپ سے میں یعنی کیا تھا آپ سے میں فنا تھا. آپ کے سامنے تو میں نے یہ کام نہیں کیا تھا آپ اس وقت نہیں تھے جب میں نے اس کام کو کیا تھا. یہاں جو ہے کیا میں نے 10 سال جو ہے آپ سے باہر گزارا ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہوں جو تمہاری مرضی ہے میں آپ کے سامنے کڑا ہوں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو. پشتوں کے اندر ہم یہاں پر مانی کرتے ہیں وہ ان من الظالین اور زوم ستان درکنا. 10 سال تو میں جو ہے مدین کے اندر تھا کام کرنے کے بعد تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف چلے تو پہلی معنی جو ہے وہ کیا میں تم سے جو ہے وہ کیا تھا میں تم سے جو ہے گھومنے والوں میں سے تھا گمشدہ جو ہے وہ تھا. اور ضلالت جو ہے وہ قرآن میں آتی ہے بمانی جو ہے گمشدہ. ضلالت جو ہے وہ قرآن میں آتی ہے کیا بمانی جو ہے وہ کیا گمشدگی کے. آپ ذرا دیکھ لیجئے سورہ الف لام میم سجدہ کو 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 10 پختوں کی وہ تمنگ رک آئی آیت نمبر 10 مشرکین کی اللہ رب العزت قول کا تذکرہ فرماتے ہیں سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 10 قرآن میں جگہ بجگہ یہ ہے سورہ انعام 24 میں بھی ہے سورہ آراف میں بھی ہے سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے 10 میں. میں بطور نمونہ یہ ایک جگہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. 21 اللہ رب العزت فرماتے وقالو اور کہتے ہیں یہ منکر لوگ اعزاز ظللنا فی الارض یہاں پر بھی لفظ کیا ہے ضلالت کا ہے لفظ کیا ہے اعزاز ظللنا فی الارض تو یہ معنی کہ جب ہم گمراہ ہو جائے زمین میں یہ معنی ہے اعزاز ظللنا فی الارض جب ہم گمراہ ہو جائے زمین پر یہ معنی نہیں ہے اعزاز ظللنا فی الارض کلچ رک شمون پزمگر کلچ سشو رک شمون پزمگر کی یعنی مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر کے کیڑے جو ہے ہماری جو ہے گوشت پوش کو کھا دے اور ہڈیاں جو ہے وہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ بن جائے زمین کے ساتھ زمین مٹی کے ساتھ جو ہے وہ مٹی بن جائے زمین کے اندر ختم ہو جائے زمین کے اندر جو ہے ہم فنا ہو جائے زمین کے اندر جو ہے ہم گم جائے تو کیا اللہ انا لفی خلق جدید اللہ ہمیں جو ہے وہ نت نئی زندگی جو ہے وہ عطا کرے گا. بل ہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ یہ لوگ رب کی ملاقات سے جو ہے وہ انکار کرنے والے. تو پہلی معنی جو ہے وہ کیا پہلی معنی جو ہے وہ یہاں پر یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہاں کیا تھا میں نے اس کام کو اس وقت وانا من الضالین اور تا میں کن سے آپ سے غائب آپ سے غائب رہنے والوں میں سے تھا. دوسری معنی جو ہے یہاں پر کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی کیا تھا جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری معنی جو ہے وہ کیا قال کہا فرعون قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے فعل تو ہاں ہاں کیا تھا میں نے اس کام کو اذن اس وقت وانا من الظالین اور ہوں میں من الظالین بھولنے والا اس معاملے کا ہوں میں بھولنے والوں میں سے اس معاملے کا بھولنے والوں میں سے اس معاملے کا مجھ سے یہ چیز بھول چکی ہے یہ کام میں نے کیا تھا میں تو اس کو بلا بیٹا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک فرعونی کو جو ہے وہ قتل کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی اس کو تو میں بھول چکا تھا مگر تم نے پھر یاد دلا دیا اس کام کو تو میں بلا بیٹھا تھا تم نے دوبارہ مجھے جو ہے وہ یاد کر دیا. ضلالت بمانی جو ہے وہ کیا بھول جانا. آپ ذرا دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کو آپ ذرا دیکھ لیجئے تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 یہ آیت طویلہ کے اندر جو ہے آپ ایک جملے کو انشاءاللہ پڑھیں گے ایک جملہ آپ نے اس آیت کو پڑھی بھی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ گواہی کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنَ شہیدین من رجالکم فإن لم یکونوا یکون رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء. یہ جگہ آپ نے دیکھ لی آیت کے اندر, دیکھ لی کہ نہیں دیکھ لی؟ اللہ نے کہا معاملہ ہو تو آپ دو گواہوں کو مقرر کیجئے, قرض کا معاملہ ہے دو گواہ. پھر اللہ رب العزت نے فرمائے فَإِن لَمْ يَكُونَا, پس اگر نہ ہو دو گواہ آدمی, فَرَجُلٌ پس ایک آدمی گواہ, وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں, مِمَّنْ ان میں سے تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ کہ تم پسند کرتے ہو ان کو گواہوں میں سے. اور پھر اللہ رب العزت حکمت ذکر فرماتے ہیں, حکمت کیا ہے دو عورتوں کے گواہ مقرر کرنے میں؟ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, اگر بلا بیٹھے اس معاملے کو ایک عورت تو یاد کر دے گی اس معاملے کو دوسری عورت. ان تزل کے معنی وہاں پر کیا, گمراہ ہونا نہیں ہے, ان تزل کے معنی بھول جانے کے ہے, زلالت بمانی جو ہے وہ بھول جانے کی. معنی کرتے ہیں علماء کا ناسئین, امام قرطبی رحمت اللہ نے یہ معنی بھی کرتے, ناسین معنی جو ہے وہ بھول جانے والا. اور تیسری معنی یہاں پر کیا, قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل تو ہاں کیا تھا میں نے اس کام کو, اذن اس وقت, وانا من الظالین اور تا میں, وانا من الظالین اور تا میں, من الظالین محبت کرنے والوں میں سے مظلوموں کے ساتھ, اس وقت میں نے اس کام کو کیا تھا, وہ ان من الظالین, جب تا میں کیا, محبت کرنے والا مظلوم کے ساتھ. زلالت بمانی جو ہے وہ محبت کے ہے, زلالت بمانی کیا, محبت کے. آپ نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا تھا, سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو سونگ لیا, محسوس کر لیا, تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے جواب میں کیا کہا, انک لفی ضلالک القدیم, یقیناً تم جو ہے وہ پرانی محبت کے اندر مبتلا. وہاں پر ضلالت جو ہے وہ بمانی محبت کے ہے, ضلالت وہاں پر بمانی گمراہی کے تو نہیں تھے. یعنی آپ کے سامنے تفسیر اگر آپ کو یاد ہے تو پھر پتہ چل جائے گا, اگر یاد نہیں ہے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. انک لفی ضلالک القدیم 95 نمبر آیا تو میرے خیال سے, تو وہاں پر کیا ہے, ضلالت بمانی جو ہے وہ کیا, محبت کے ہے. اسی طرح جو ہے سورہ دوحا کے اندر 30ویں پارے کے اندر ایک سورت آتی ہے سورہ دوحا, اس میں اللہ رب العزت ایک جملہ ذکر فرماتے ہیں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. امام قرطبی رحمت اللہ نے اس آیت کے تناظر میں 15 معنی ذکر فرماتے, ایک معنی وہاں پر ذکر فرماتے کہ کیا, ضلالت بمانی محبت کے. امام رازی رحمت اللہ نے بھی ضلالت کی معنی محبت کے لیتے, تو یہاں پر جو ہے وہ کیا مانی ہے, میں نے کیا تھا اس کام کو اس وقت جب میں تا میں محبت کرنے والا مظلوم کے ساتھ, میں نے اس کام کو کیا تھا کہ مظلوم کی دادرسی مقصود تھی. کس کی دادرسی مقصود تھی؟ مظلوم کی جو ہے وہ دادرسی جو ہے وہ مقصود تھی. تو تین معنی میں نے کر دیے. اسی طرح پہلی معنی جو ہے وہ کیا, میں آپ سے جو ہے وہ گم گیا تھا, جس طرح عرب جو ہے وہ محاورے کے اندر ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں زل الماء فی اللبن, پانی جو ہے وہ دودھ کے اندر غائب ہوا. یہ معنی نہیں کہ زل الماء فی اللبن, دودھ جو ہے وہ, پانی جو ہے وہ دودھ کے اندر گمراہ ہوا, گمراہ نہیں بلکہ کیا, غائب ہو جانا. اسی طرح جو ہے وہ کیا, اور محاورے بھی جو ہے عرب ذکر فرماتے ہیں, شربت الخمرہ حتی زل عقلی, وہ کہتے ہیں شربت الخمرہ, شربت الخمرہ, میں نے شراب پی لی, حتی زل عقلی, یہاں تک کہ میری عقل جو ہے وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی, گم گئی. یعنی کہ میری عقل گمراہ ہو گئی, عقل گمراہ تو نہیں ہوتی, عقل جو ہے وہ گم ہو گئی. تو یہ جو ہے عربی کے محاوروں کے اندر بھی ضلالت بمانی کیا ہے, ضلالت بمانی جو ہے وہ گم جانے کے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تو یہ تین معنی آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیے, اور ہم نے جو ہے آپ کے سامنے قرآن کی تائیدات بھی جو ہے وہ پڑھ دی. باقی اگر کوئی جو ہے کہتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب نے تو یہ معنی کر دیا ہے, اور فلاں تجربے ترجمے والے جو ہے یہ معنی کر دیا, تو خدا جانے اور وہ جانے جب قیامت کا دن ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور آپ نے ان کو گمراہ جو ہے وہ کہہ دیا, یا آپ نے ان پہ رائے ہدایت جو ہے وہ کھلی ہوئی جب ان پہ نہ دی, یہ معنی آپ نے کر دیے, اور اس نے آپ کو جو ہے گریبان سے پکڑ لیا, تو جواب وہاں پر تم خود دے دو گے. ہم نے تو ادب کے مقام پر جو ہے یہ تین معنی کر دیے کہ جب صحیح معنی کی جو ہے وہ, یعنی صحیح معنی کا جو ہے وہ امکان موجود ہے, تو غلط معنی کی جو ہے کیا ضرورت ہے کہ آپ وہاں پر غلط معنی جو ہے وہ کریں. وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یاد کا کلا چی حکم اکلو ربستا موسیٰ علیہ السلام دا چلارش قوم ظالمانو تھا قوم دا فراؤن دا اینیری گی دوی دا اللہ نا قال اویری موسیٰ علیہ السلام ورب زما یقینن زیرے گما چی دروجن بکی دوی مال را او تنگی گی سین زما او نچلی گی جب زما صفا نولے گا پیغام حارون علیہ السلام تا دا نبوتا ولہم علیہ زمبن او داغوی دا دی فیرونیانو پا ما بانے زمبن جرم دے یا بدل دے جرم دے داغوی پا خیال بانے یا بدل دے انا ما فا اخافو نزیر گما ان یقتلون چیو بوجنی دی مالرا قال اویلی اللہ کاللہ چرنا اللہ شیدوانا زما پا کامو سرا یقینن ز سرستا سنا او ریدن کے ما نلالل دوانا فیرون تا فقولا نبوی دوانو ان انا رسول رب العالمین یقینن منگ استازی درب دا مخلوقات ویوں اولے گا زمون سرا خوشی گا زمون سرا بنی اسرائیل قال اویلی فیرون علم نرب کا فینا بلیدا آیا نوی پاللی منگتا بخبل کور کی بلیدن ما شما ولبست فینا من عمر کا سینینا او وقت ارکلیو تا پکور زمونگا کی دا عمر خبلنا سینینا چن کلونا وفالتا فالتا کلتی او کار کلیو تا کارستا اغا فالتا چتا کلیو وانت من الكافرین او تید انکار کون گنا قال اویلی مسال صلات و السلام فعل تو ہا ماکڑے ہو دیکار لرا ازن پا دغا وقی وانا من الزوالین او زومستا ندر رکونا یا وانا من الزوالین او زوما دہی رون کونا دی ماملی لرا یا وانا من الزوالین او زوما دا محبت کون کونا دا مظلومانو سرا Thank you.